ذکر کو سوال کو کلا و تو ادری گو لاس پنام بان دکھا دا ٹول پہ عبادت کی سابی گی اب یہ ویلو چ بندہ عبادت دا اللہ چ دے ناگا پدری و قسم سر دے پزل سر دے پ بدن سر دے پ مال سر بس دل اللہ دخل عبادت دادری قسم طاقت ورکڑے نا پزل سر بدما عبادت کے نہ فکر بکے پ بدن سر بکے نہ روکو سجدہ بکے و قیام بکے او پمال سر بے کے نو اغب زکاتی اغب صدقی اغب کفاری اغب نظر و نیازی دا دماء عبادت اغایت سورت علی عمران کی ویلیو چی اولو الالباب سوک دی الذین یذکرون اللہ قیاما و قعودا على جنوبهم دا دی ذکر کی پجبا او قیاما و قعودا دا پبدن باندی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور دزل عبادت یہ داد ہے کہ پدے اسمان نظموں کو کہ سوچ و فکر کی تدری قسمہ طاقت اللہ بندل اور کرے گا اس صرف دزل عبادت بھی ادری قسم دے یا محبت سے بل امید ساتل دی او بل یا رکول دی دستہ دزل محبت عبادت دادری قسم دے نا کہ محبت دے نو دزل شے دے کہ یرا دن دزل شے دے کہ امید دے نو دزل شے دے دا بدا اللہ نو ساتھی او دا بدن اغام دے دری قسم دے روکو دا سجدہ دا او دا جب ذکر دے دے ہم دری قسم کرے او دا مال اغام دری قسم کرے زکات تے صدقات تی او کفارات تی زکات لازمی شے دے اللہ فرض کرے اور صدقات اختیاری شے دے جس طرح مرفع کری اور کفارات اگر دی کہ اللہ در بینو لازم کری خطاب زان لازم کرو تعداد سے کارو کنو کاغا کفاروا کاغا نظرو نفع اللہ نو فرض کری استاد خلی نو خاتن اس در باندی فرض شنو اس بے خام خاکے ایاکا نعبدو یا اللہ دا طول عبادات منگستا کو گورے دبل چا پک سشے نشتا ویا کنستعین خاستان امداد والو استعانت دیکھے اسو قسم ندی یو طویلشی نصرت مدد دا بد اللہ نے جو ام دے توکل دا پا اللہ بان او در ام دے توفیق دا اللہ نب غالو سلور ام دے ادعا چغوال الدعاء مخ العبادت ہے دا سلور قسم قرآن ذکر کریو دا نصرت پبارکی ویلیو سورت علی عمران کے یو سلش پگشتم کے چو من نصرو الا من عند اللہ اے بدر والو کتا سلم علی اقرار لل نفدی اعتماد مکرین زکا مدد دا اللہ دا طرف نئیم دا خواستی تاسل اللہ زیر گاولی وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله استعانت او توكل بحق کی ویلی سورة آل عمران يوصل يوكم شبيتك فإذا عزمت اے پیغمبر کل چتا دی اوکار قصدکو فتوکل على الله اللہ نے امداد توکل پہ اللہ کو دیرو الگو تمگو رخ ورزہ پہ اللہ با امداد کی خواہ تو توفیق پبارکی ویلو سورہ ہود کی حکم نبی وما توفیقی الا باللہ شعیب علیہ السلام ہوئی کنا چھ زمان توفیق پا اللہ باندے اگر بمال توفیق را کی زمان خپل ساس باب نشتا دعا بارکی خو دے رہا تنیز خاص کر سورہ مومن کے اغسوار لسم فدعو اللہ مخلصین لہ الدین اے خلقو اللہ را مدد کے وبدا سے حال کے چپ اخلاص سرئی مخلصین لہ الدین دا سلور وار پہ استعانت کے داخل ویاک نستعین کہ اللہ خاصتان با امداد وارو فہرہ مسئلہ کے خلق خام خا گم رہے لاری لٹولی کا نا استعانت کی گورا زانے حدیث جوڑ کری چننا دا حدیث توی چیزا تحیرتم فی الامور فاستعینوا بی اہل القبور سلوکے والا سم کرے خواہ یہ کلے چیتا سو دیر حیران و پریشان کے پخپل کارونو کے نعمدات پا قبرونو والا سر وارے خواہ نو ایتا خوش مانزکوے چی ایاک نستعین تخصیص دے کرے دے نو قبور پا کسنگا راجا اگر حدیث روڑی چی اگر بالاتفاق کمزوری ضعیف حدیثی او حدیث چی اگر سونی نو اگر پریخ دی چی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام وی چی ازا استعانتا فاستعن باللہ کل چی تو مدد غواری نو پا اللہ سر غوارا حدیث داسی چی خوشبویتی نزی تو پوشی چی دا صحیح حدیث دکھا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهُ کلے چی سوال کین دا اللہ نکوان چی حق پرس پیرانی کرنا غی کتابو نا پدی گوا دی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ دا غی کتابو نا پدی گوا دی چی اغوی چی بندہ تو چی سوالی نا دا اللہ نکوان دا بندہ پلاس کی خیر و شر نشتا دا بندہ محتاج کی گا مان قرآن نہ گورے واستعینوا بالصبر والصلاة اے طریقی خولی خا چلے استعانت طریقی دا دی کنا اب یاد قرآن نو پی جنا راضی بازے پزے مون با نشاندہی کو چی استعانت دو آدم علیہ السلام گورا سیوی لو ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا دا سے گوارا کنا استعانت نوح علیہ السلام گورا سیوی لو انی مغلوب فانتصر یا اللہ ذکم زور انتظم آمد رکھے استعانت یونس علیہ السلام گورا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وی قرآن دا نیر شو استعانت خوب قرآن کے دے ویاک نستعین شرح ہے کڑی دا پدی سورتون انبیاء کے اگورا صحفات کے اگورا زکریہ علیہ السلام استعانت اگورا دا ایوب علیہ السلام استعانت اگورا دا ابراہیم علیہ السلام استعانت اگورا دے خود ایہا کا نستعین تفصیل کڑے دا او تزینو پا قبرونو باندی وارا لیشو چی فستعینو دا چاوی جو دا دا دعوو دا سورت الفاتحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تا بندگی بکو عبادت بکو ہر قسم خاص تا نو مدد غواړو عبادت مخ کې استعانت یا رستو کو علماء پارس کی خبر یې کنا بس پرې دا کنا په ځای باندې وینه دې کې وسه چلی کنا زمون عقل خداوی چې وی استعانت به مخ کې کړو چمخ کے اللہ نے امداد غواڑو نبی ابرس تو عبادت کو لشو عبادت مخ کے کو استعانت رست نیو وجہ ویداد چہ عبادت وسیلہ دا نستاغ وسیلہ دا تخیی کا نخا اب استعانت مقصد دے من جسم را عبادت کو دار دید پارکو جد اللہ نے مدد غواڑو اللہ تچغا وو چی اللہ وسیلہ مخ کی کنا مقصد رست ہوئی چی اوکار کے نمخ کے والا اسباب مٹیریل نہ پیدا کے دے وسیلہ رکا نا یو دادا دو ام دادا چی عبادت عقیدہ دا او استعانت عمل لے عبادت عقیدہ دا او استعانت عمل لے او دا عقیدے مقام مخ کے دے پا عمل باندے عندنا منگوائیو عمل علا کوا چی مخ کے عقیدہ صحیح کے جماعت تالا رازا چی مخ کے عقیدہ توحید تا کے خوا حدی پہ عمل ور مخ کے کڑے دے میں گور دا ترتیب دے تفاسیر گورا کشاف گورا نور اغی دا وجه بیانی چی یا کنابو دوی زکا مخ که کو چی دا عقیده داو یا کنستعین عمل لی دا عقیده مقام مخ که دی پا عمل باندی تخصیص زکا و کو چی رد راشی پا آغا طول و فرقو باندی کاغا دهریانو کاغا صوابعینو کاغا یهودو کا عیسایانو کاغا مجوسو طول پا یا که نقصان کنو ولی اللہ نو خاص کر پہ عبادت اور پہ استعانت کے بلکہ ڈیر دیا تھے وہ سر شرکا گن لوں کا نفر پری باندھ سوال چدا جمع جمع بولے روڑا یو تن الاڑی مند تن ہوئی ایا کا ناب دو اکڑیر نو ایا کا ناب دو نچی بھی خواہ دے ناب دو نو ای کنا ارے ایا کا آب دو وہی چزو صاحب محدثین و مفسرین وینا کہ یو تن دے خوچی دنیا تو تالو او اللہ سر مناجات شروع کو نو دے شان دیر لویشو جاہو ہو عریضن تو دے مرتبہ دیر لویشو نو دے کہ دن تعبیر پا جمع سرکی چی یا کنا کو بلے دار کنو سکنی ملائک کو سرشتے کنا تے چی سلام گرزی نو دانیت نکی السلام علیکم نواز ایک ولی جمع ہوئے بہتر جواب دب پہنچے دد مرتبڑی رو چتشوا شان الویش نزکو ایاک نعبد و ایاک نستعین دریم ایسا شوروش و سورة الفاتحہ اہدنا الصراط المستقیم دا خاص دا بندہ دا حدیث کرا رہے ہیں جہازا لعبدی ولی عبدی ما سعلہ دا زما د بندہ ہی صدا و بندہ چی سغواری نور کومبا ولی دے دا سوال دا قبلی دو لائق شا دعای دیر پا طریقہ اکڑا ولی اولی زما صفتون بیان کر اللہوی تر مالک یوم الدین پوری دے خپل عاجزی بیان کر چی اللہ زما خنور سکنشتا ایاک نعبدو و ایاک نعبدو تا ناستی من اللہوی اس بے سوال قبلو ہم خدے و تو چکر سوال دا دنیا ہو نکے دنیا کو پیدا اب ادھر پس ایسے راضی دا دین سوال کوا دا صراط مستقیم سوال کوا اہدنا الصراط المستقیم اخی منگتا محکم سات منگتا دائم سات منگا پاک صراط مستقیم باندی دا مطلب ہے بے دن یو مانا لمبیرا کہ خودنا و طویل شی علماء دو مطلب دی یو دا سے خودل دی کہ تاورا سی زیتا ارے تا ایسا لوئی یو دا سی دی کہ لار دا توخی کہ دا لار دا او دا او برسی دی تیرا تو طریق وی لار خودل دا لمبی صفت دا اللہ دے رسول حقی بل سوک نشی کولے ادا دویم صفت دا انبیاء و دا حق پرستو چی لار خی کنا دیو جن نبی علیہ السلام تا قرآن کی کل ہوئی چی تا نشی کولے اکل و توی تا کولے شی نو دیتا مطلب شو سورہ قصص کی و توی شپک پانزوس کی انکا لا تہدی من احببتا یقیناً تو ہدایت نشی کو لیا چاہتا جس تا خوخ دی دا قریش تا خوخ دی نو کو تا ہدایت کنا ادا خپل خپلوان دی خوخ دی تر ابو طالب پوری و تو تا ہدایت نشی کو لیا انکا لا تهدی من احببتا دا غی ہدایت مطلب سو ایسال تو لپا زڑکی رنا نشی چولے تو لپا زڑکی کلمہ نشی چولے تو لپا سینکی توحید نشی غرزولے لا تهدی او بل دے و توی سورہ شورا پاخر کے بالکل اخلاصی کی صورت وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یقیناً خام خاتے ہدایت کولشی مانا سو لار خودلشی کنا صراط مستقیم لار خودلشی اگر لارو خو وٹولی دنیا تا کنا نورا پلا چی بیاد اللہ رب العزت سو فخو نوی رسولو او چی نیو فخنو کاغی لارولی دن ام پی لانولو پی زمونگ اخ پی کار نکی لانولو کنا پی خواب دا خو بیاد اللہ کارو خواب ذکر آغت دا دو قسم نسبت راضی کہ اگر رسول نشکو لے لیسا علیکا خداہم تابا ادائی دائت نشتر تبا صرف لارخ ان علیکا الا البلاغ دا دو مطلب دا ہدایت دلوں بے معنی دے اور دویم مانا چی مضبوط والے دوام دینا ذکر کو چی دلتا سوالو چی صورت مستقیم کو حاصل شکنا چی دا مخ کے کم کلامو شو او بند دم رپو شو او اللہ سر وعدہ اکڑا دا صورت مستقیم نو نمونگوائی بیا دا اہدنا مطلب دا شو چی اللہ منگ پتی ہمیشہ و ساتی ولی خزانہ حاصل شو کچی دا را سرمرگ پور رہتا نصیب شی نمانا بے ساتنی کونو جو ساتی منگ بسرات مستقیم لیکن اولی معنی لمفسرین ترجیح ورکی چمرات نخوزن دولی ذکر سرات مستقیم پی جندل غالی چی دا سشیر نگور سرات مستقیم یو دا اللہ عبادت تاموی دا اللہ عبادت دا سرات مستقیم دا دا سورت اہل عمران کے او مریم کے او زخرف کی دریواڑو کے راغلیو ان اللہ ربی و ربکم فعبدو آزا سورات مستقیم سورت یاسین کی مراغلیو ان اعبدونی آزا سورات مستقیم عبادت کو مانا سر راغلیو او دویم دا سورات مستقیم امراد دین دا انبیاء دے دا انبیاء دین صحفات کی ویلیو اتشتم کی موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام پہ حق کی وآتیناہما الکتاب المستبین وہدیناہما الصراط المستقیم اللہ مونگا گیتا کتاب روخانہ ورکے اور مونگا گیتا صراط مستقیم کھولے نبی علیہ السلام تموی سورہ فتح کی ویہدیک صراطا مستقیما اللہ بتا تخفل دینو خی کنا خانو بیاہو با دے اہدنا مانا ذکر کو پا خودنی سرا چی دین دا انبیاءو کو دیر لوئی باپ دے آخو تر مرگم پور نخلاص لے بار وقت باوی چی اللہ من تا دین دا انبیاءو خیر دی مانا سر را دے سرات مستقیم قرآن تا اموی دا سورت انعام کی مراغلیو یوسل دری پنزوس کے فانا آزا سراتی مستقیمن اللہ ویلو دا زمال دا قرآن نو قرآن سوک زکولی شی پٹول عمر کی وہ لگیا بھائی کہ عرصے سے نہ حاصل کرنو اہدنا الصراط المستقیم نو دکا مانا بدائی کہ اللہ منتا اوخی منتا اضافہ را کے منتا زیادت را کے دا قرآن پا علم کے دا قرآن پا فہم کے ذکر اول مانا نے ترجیح ورکی کا نفر دا مانا ڈیرا بہتر ہو سورت مستقیم قرآن علی عمران کی عمر اگلی یوسل دریم کی یوسل دویم کی ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی سورت مستقیم چاچے اللہ پہ کتاب منگول اکلا کے کڑے نبت دیو رسولش سورت مستقیم تا ومن یعتصم باللہ سورت مستقیم عراف کی مراغلیو چی شیطان ویلیو لأقعدن لهم سورت وکل مستقیم کہ اللہ زب دیتا پاغلار کی کینم چاگی تا سورت مستقیم ہوئی نا قرآن دیکن تو گور دی خلق تا دا سی منی کلی دی زورا ورسا لے کن تو قرآن نے خلق دا سی منی کلی دی چی کمیلتو نو آتا کہے کنا نو دا بدا تا ہوئی دی کالو نے کی ہوئی وی ارمام گم رہا کوا وس ماغ جماعت تا بیئے ہوئی ما گم رہا کے دا دا زبردست دعوت تے کنا خوا اگا خبر رشتیا کرا چکڑی وا سورہ سبا کی ویلیو ولقد صدق علیم ابلیس ظنہو اور شیطان احفل گمان رشتیا کو پا خلق باندی چی ویلیو چی دبا دیتا پنی غلار کی کینم سورت مستقیم توحید تو ہی سورت مریم کے ابراہیم علیہ السلام بیان و پل پلار تھا درس الختم کی ویلو یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. دعوت اے پلار اگر کا تو پلار ہما تا علم دا توحید حاصل لے ہوتا تا ندے حاصل نظمہ تابداری کوان چنی غلار دا توخیم نزکا بہتر مانا اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ اخی منتا صراط مستقیم چداغی حد نشتا و انتہا نشتے علوم دا قرآن مسائل او بارکات نو اشارات او کنایات دا قرآن دا خلاصی شیخ ندے علم خواصل دار خلق تن محروم دے ہوں گا انشاءاللہ نے نشاندہی کو کہ ہر آیات کی یو رمزی یو لطفی مونگ بے وایو کہ دی آیات تو گورا دی کہ سمرہ لطف دے افسوس دے پاگا خلق باندے کہ اغیر دی لطائف نہ محروم دی کہ یو آیات کی سمرہ لطائف دی کنا دا غاصل شیئو لکا چی دروح تربیت پدی سرکی گی یو زلی سورات مستقیم معرفک پالی فلام سر نو سے معرفکی پہ اضافت سرا داولی خیئے دا تکنا تعین یہ کی کنا سورات اللذین لار داغ خلقو انام تعلیم چتا پہ احسانات کری تا پہ نعمات کری داغ خلق لار راتو خیئے بے بیت زیاد تعینو کو خواہ ولی دا لار مجهول لار ندا معلوم لار دا مجهول پس خوبا نگر دی کنا معلوم لار دا زکا پا دی باندی دیر خلق تلی دی انبیاء پا دی لار باندی تلی دی حق پرس پا دی تلی دی صلف صالحین پا دی تلی دی دیر لوی قربان اکلی دی توبا دا خو دیر لوی معلومات دی دو رواق انسان سے رقم دے چی شرف شیخ الاسلام قربانے او گورن حیران بپاتش چی پا دی جون کے رسنگ دمرا دیر کارو ناوکڑو چی یو کتاب دے 37 جلد وہ دیر جلد فتاوہ دکا نا انور سو پدرنگو کتابو ندی او کے اسباب نو چاپ خانے نوے پریسونا نو پکوئے لبان دے لکل کول پا جیل کے بے لکل کول او خلقو باتے نبار رہستا نشر کی دبا جیلونو کی پراتو دو تا تاریانو سر جنگو نا کری دی او شیخ الاسلام بوئی امیر تاوی امیر دا جہاد تا چی ماہ غزے تاو لے گا کم دے کہ مرگ و سر غڑولی مطلب کم سخ دے نمان تولی جو پاگا سخ دے کہ بے ور داخل کچ زب اللہ و فتح و کڑا امی جہادو نہ کری دی امی کتابو نہ لکلی دی بس دادا اللہ رحمی چانکا رکھ لی نزب قصیتی واخل کنا انعام تعلیم انعام فاصل دارے کنا باطل پرستوی پا مونگا ہم دا اللہ دیر انعامات تھی پا دیدو سے انعامات اگر ہوئی کنا انہا پی قانو با ہموی قد انعام اللہ علی انہا پا ما دیر لوے نامو کو از لم اکم ما ہم شہیدان حضا چی دو سر نم حاضر شوی پا دی احد کے او پا دی احضاب کے او پا دی دیتا با انعام ہوئی نویر اگر تا انعام ہوئی لشی نا دلتا دا نعمت نہ ہاگا نعمت تے کیا گا کسبی نعمت تے کیا سڑے پخپل محنت سرا پخپل مشقت سرا پخپل عمل سرا حاصل کی ناغیت اگا نعمت دلتا کی مراد دے یہ اگا نعمت تے کہ اللہ ہر بندل ورکڑ دے قدرتی اگا سترگی دی غگون دی لا سخفی دی ازن دے صحت تے دا ٹھیک دا کافران کوئی نو دا نعمت بئی خود دے نعمت کی اگی نشی شرکے دے دا خود محنت او دا مشقت او دا کسب آگا دے کنا دا کم ذہن معلومی گی دا گورا آیت دا سورت نساء یو کم او یا کرا غلیو ومن یطع اللہ والرسول فولائکا مع اللذین انعم اللہ علیہم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دار مخي سويلي يطع الله والرسول توم زانتا ويكما باندين تاتا اطاعت کرده پیغمبر تاتا بداری دا اللہ کرده دا خواغص نعمت یادی چه پیتاعت دا اللہ و پیتاعت دا رسول سر حاصل شی او تا ندا کرده نتمن عامن علیهم نئی کنا سلزان پا زور را گرده پکی مو یطع الله والرسول او نمونه ندی بستی نبیین اخو غیر قصبی اخو صدیقین شہداء و صالحین یہ ویلی چی دا صداقت و تولی حاصل شوی دے رشتے ویلیو دا شہادت و لولی حاصل شوی دے قزان قربان کرو دا صلاحیت و تولی حاصل شوی دے دا قصبی نعمتون دی انعام تعلیم دا مانا کمریم کی ویلیو اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذرية آدم من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل نسوي رستو إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا دا مطلب تاچر سجدہ کرے دا اللہ تا تاچر بماندو کی جلدی دی اللہ تا دا نعمت یادی انعام تعلیم چتاب دا نعمات کرے داغی لار زمونگا نصیب کی اغلار منگتاو خی دا سوک دی چی اللہ پی نعمتو نکڑی دی خلق ہوئی ٹولی او شہدے دا سی نزائی لفظی دا و سی اختلاف دے نور ٹولی او شہدی و دا ہر بند پزن کی وی کلمشتے اللہ وی ٹولی او شان پسل دی ورگا چی کان شگت نو باسی غیر المغضوب علیم ولبالین دا خلق دے چنپ دی باندی غصہ شوی دا اللہ او ندی گمراہان دی دا جدا خلق دے را جدا خلق دے تولی دی یو دے کے اتو ایزوا پار چا پسی منز کی گی سچ قرآن کی سچ مانزو کی ہر وقتی ہوئے کنا چننا حق پرس زان لش خلق دے و باطل پر زان لا خلق دے نماز کی یو سو ہے او چی بار راش نبیا پا ممبر بل سو ہے پا سٹیج باندے چکین نبیا بل سو ہے دا ولی دمرا پر حراغ دا دے دے ہوتی مانز کی خطو ہے چی غیر المغضوب علیہم دا غا خلق دے چی ستا غصہ پی ندہ شوی ستا غضب پی ندہ شوی دا غا خلق دے چی دی گمراہان ندی ہاں دا تشتہ دے چی اگی باندے غضب کر شوی دے لکا یہودیان شو نبی علیہ السلام ویلیو پخپلا او اشتا دے چی اگی باندے گمراہ شوی دے چی اگا نسوارا دی سفیان بن عیینہ ویلیو چی من فسادا من علمائنا کان فی شبہم من الیہودی ومن فسد من عبادنا كان في شبه من النصارى وچ پدی امت کی او عالم گڈ وڈشن یہودی شو اپدی امت کی چیو بزرگ گڈ وڈشن عیسائی شو یا نام دے دوالو نو ساتھ سم مغلوب علی ہند چ سر دے علم پہ پرات دی ہا او ارس جائز دی ارس حلال دی نظرانی خوری شکرانی خوری یو لسمی خوریو توبہ ما خامون دی جمی دی ہم مغضوبن علیہم پہ فروت تے لکا تا علم نلکنے تفارغ شوی نی او سند دا سرشتے کنا نگور جستان یو سلی تا پوسو کچی دا چاول پا دا درگاہ کی سنگ دن تاوی اس خبر نزا خو پاک شیر اللہ پا نمی منلی دی خو لکا دل تیرا اولی چی روح سواب یا دد پا روح بخلے دی دا گور مغضوبن علیم ولت حلی جوڑی کنا خا او دوالین عیسائن یہود نسوارا چی اگر گمراشیو دا سورات مستقیم یا تردی دے پوری واضح کن گور دی الفاظ کے اللہ سمر کمائل کرے دے دا الفاظ نہ پتہ لگی کہ حق پرس دا اللہ دیر خوخ دیو باطل پرس یہ بدیشی بولی انعام تک اللہ جانتا نسبت کرے دے کہ اللہ تھا پہ انعام کرے دے نو تھا او تو مغضوب علیہم کہ جانتا نسبت نہ دے کرے بس اگر طرح سے مجمل پریخی دا چی غضب پہ کرے شوے دے نو ستا پوس کیا ہو تدیر نم ماخلا داغی فائل یہ ذکر نکو او دا نام تا فائل یہ ذکر کو دیکھ دیر لوے کمالی کا نکو ال تکی ہدایت ذکر کو چی اہدنا او دل تیزی سر ضلالت ذکر کو چی دا گمراہ دی یا نامو کا ہدایت کی منگ گمراہان نہ بچ کے وردہ سورت الذین انعام تعلیم یہ چوئی کنا دی کی اشارہ دیتا اکڑا چدا دین دا اغا وقت نچرا روان دی چی دنیا بعد شوی دا ندی کی تابی دارشتا دیو بل تابی دارشتا نبی علیہ السلام توی تب دا رمخ کی انبیاء و تابی داری کے سورت انعام کیوی لیو فبی ہو دا ہو مقتدی دا غیب ہو ہدایت پسے اصول پسے روان شان رضا سے اور پسی رازا دا دین طول پتا بھی دارے روان دے ذکر ہوئی چاہ نام تعلیم یا اللہ زمونگا اغلار نصیب کی چاہ اغد انبیاء ہوا اغد شہداء ہوا اغد صالحین ہوا او اغد صدیقین ہوا دا طول دی کا نفع انبیاء دی ردی امت نبیاء اور پسی نبی علیہ السلام پسی سوکو صحابہ کرامو تابعینو تب تابعینو ائمو دا ٹول پس صالحین کرالے کا نہ کہ ائمہ صالحین نشنو نور بسو کی صالحین او قرآن پا دی باندی گواہ دی چیزے پا دی ویت تب غیر سبیل المومنین نمرات تینا صحابہ کرامی تابعینی ائمی بلکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا تابعینو کی راضی دیر پدی گواری اگر کہ اختلاف پکشت دے تو کوئی تابعی کی دا شرط تا چیغ دے نقلی صحابی نا دے قول نقل کری کنا او پتہ بھی تابعی نو کہ پتہ طریقہ اولا سر دے دا دو امامان امام مالک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ او دا غیت خیر القرون وی چی نبی علیہ السلام ویلو تابداری دا دی قرون و کوئی دا بہتر پیڑائی دی جگہ قرن دا نبی علیہ السلام دے صحابہ دے او دا تابعین دے دیتے خیر القرون ویلیو نبی علیہ السلام ویلیو زما قرن زما دا صحابہ و قرن دے کنا دا خلفاء و راشدینو دے پا قرنی کی راوستے ہو او تابعین او تب تابعین یا رستو ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کی راوستے ہو الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ